بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب اوراديو من منتدى السلف إذن فوق محاضرة يويتي دو افندن تنقل حق لجل جبلني دو الله تبارك وتعالى الهالي مكوان باوتو في يدي دو دو لورو تدن مونو قدن وني سومي وندو دي مسيب من ما كتاب أبو فاطمة قالوا حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حق حمده. أحمده جل وعلا وأشكره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام والإيمان والإحسان، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيتي الله سبحانه وتعالى إن جرني مكانك الله جل وعلا إدو دندانغ المؤيريجي إبوريك كانكو الله جل وعلا أودنين ودو الله سبحانه وتعالى مؤيد إميد مؤيريجي هيو دي ونيمني إميد نيما جدول دي ودنين بوري مولانا دي لتوتا كانكو جومي ميد جل وعلا أودنا لدو مفتحي إبوتي قونا ندو مفتي محمد عليه الصلاة والسلام أرين جرنيمو إيتيمو كانكو الله جل وعلا إدو دندانغ لدو مؤيريجي أرين صلوم بسيدك واندريو تيدو إغونغ على هندو دو إدو الفد إمقل سنا كانكو الله عز وجل قوتو بسيدك واندن لانو صلى الله عليه وآله وسلم وجياب مكو كانكو الله جل وعلا ونلا بمكو كانق سبحانه وتعالى يا الله تبارك وتعالى بيد من توري مكو نيني كسنغل ادو مبكم بن لادو عليه الصلاة والسلام ادو كلا نئدو متواتاكو جيادو ييمب سودو مبك تواكو غمدندو ادو دندناغل صحابا بمبك بن اكلا كدي نئدو ارتدو باو بن وجوغي تنقل دو الله والنلاد عليه الصلاة والسلام وحانيال عند درنقل أرأي يسولون مسلمينيون قدو سلميناغو إسلام سلميناغو إيمان سلميناغو إحسان أرأي سيدون فئي وانو سيب ميدن من بأرد نرنون يوتر ميدن إن شاء الله عز وجل اندرو نكور تردنة e odo sa'a teddudo ko yewtere nde tawata e ballal Allahu tabaaraka wa ta'aala e hawrindinande makko ko yilo todun e unwanu mo tawata ko tanbihul muslimi ala halihi ba'da ramadan bima'na findin tingol odo neddo jebbilani do Allahu subhanahu wa ta'aala odo neddo juldo odo neddo mo tawata o wi'i hore makko ko o jabudo kaado diina islam o noddi hoore makko himo jeya e min zumratil muslimin e dental ɓeeɗo yimɓe jebbelaniɓe Allahu tabaraka wa ta'ala ko finnintingol oɗo andintinamo ko honɗum woni ko haani wonde alhaali makko on ɓaawo yawtugol nduɗo lewru teddu ndu ɓaawo yawtugol nduɗo lewru mawnu ndu ɓaawo yawtugol nduɗo lewru hebbinandu barki woni nduɗo lewru suumayi. Waɗi nden andi no heewi e yimɓe ɓe tawata ko nodditiɓe e kaaɗo diina islam dambitiɓe e kaaɗo diina islam kamɓe si tawi nduɗo lewru darike ɓe tertoto dendanigal ko Allahu tabaraka wa ta'ala harmini kon e dow maɓɓe ɓe immoɓe wakkiloɓe fewta e ɗeɗo dewe ɓe wakkilo e rewgol Allahu tabaraka wa ta'ala rewirgol mo tottugol ɗiɗo faribbaji ɗi kanko Allahu azza wa jalla o farli e dow maɓɓe kadhalika toppitagol kadi jogito ɗiɗo sunnaji nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tawa si e yi'iɓe e nder nduɗo lewru suuma e teddundu a ndaara e alhaali maɓɓe on tawa ɓe nandanama siwana e sahabaɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Si a yi'iɓe e nder lewru suuma e ndu tawa ko ɓe yimɓe ɓe andanɗa hoore maɗa ko yimɓe wakkiliɓe tinniɓe hattirde wakkilagol hattirde tinnagol kono ka nduɗo lewru suuma e yawti ka wi'eteɗon wonde nduɗo lewru juldandu ndu darike hande kadi alhaali maɓɓe on waylo hattirde waylagol. Tawa si a yi'iɓe ñande goo juldandu ɗum woni ñande julde a jiɓoto a landitoto hoore ma si tawi hawri ko ɓeeɗo yi'unoɗa hanki wannon a ndaara e tawa konnguɗi maɓɓe ɗi waylike ndaara tawa ɓornateriji maɓɓe ɗi waylike ndaara tawa ɓeeɗo yimɓe e hoore muɗum golleji maɓɓe ɗi waylike ɗum ɗo ko alhaali mo tawata julɓe ɓen no haana finnintinede ɓe andine wonde ko alhaali bonɗo. Waɗi noon Allahu tabaraka wa ta'ala wana e suumaye tun woni ko o rewete ko wana noon kadi wana nduɗo lewru suumaye woni ko rewete ko Allahu jalla wa ala woni ko rewete ɗum karmokojo goto o maaki wonde man kana ya'budu ramadana fa inna ramadana kad maba wa man kana ya'budu llaha jalla wa ala fa inna llaha hayyun la yamut. Kala neɗɗo mo tawata kanko ko lewru suumaye ndun woni ko o rewayno ko ndunɗo woni ko o wakkilantono ara yo andu lewru suumaye ndun ndu yawti anda kadi watta e lebbi sappo ye goosi ndu ara amma noon onmo tawata ko Allahu azza wa jalla woni ko o rewata ko Allahu subhanahu wa ta'ala woni ko o ɗoftorto waɗugol yamiraɗi muɗum e woɗɗitagol haɗoje muɗum hara yo andu Allahu jalla wa ala kanko ko o duumiɗo e ngurnan mo tawata o maayata idan o ya andu an oɗo neɗɗanke wondema Allahu jalla wa ala taguɗo ma on o farli e hoore ma ngal ɗo dewal oɗo kanko o farlaali e hoore ma dewal ngal e suumaye tun o acciɗi a lebbi luttuɗi o farlaali e hoore ma kanko Allahu tabaraka wa ta'ala dewal ngal e nduɗo lewru teddundu tun o harmini bi ma'na piiji harminaaɗi ɗin o waɗɗini e dow maaɗa piiji waɗɗinaaɗi ɗin e nder nduɗo lewru wooturu o acciɗon ɗi a lebbi luttuɗi bal kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko o fawuma kon ngal ɗo dewal koya jogito ngal an neɗɗo on fodde ɗeɗo haqqille maɗa no selli fodde wonki maɗa kinno e ɓandu maɗa ndun koya daro waɗa yamiraɗi makko ɗin kanko Allahu jalla wa ala daroɗa woɗɗitoɗa haɗoje makko ɗen daroɗa kadi jogitoɗa sunnaji nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Oɗo neɗɗo julɗo woni hani wonirde alhaali makko o waɗi noon en addiraka e hoore ndiɗo leydi siwana fi rewgol Allahu tabaraka wa ta'ala en ala hunde ɗimmere ko addiraɗen e ndi leydi ko addiraɗen e ɗan ɗo ngurdan tedduɗa woni ngurdan aduna ɗan teddiri diina ko addiraɗen e ɗan ɗo ko addiraɗen e hoore ndiɗo leydi ko fi en jogito kaaɗo diina Allahu tabaraka wa ta'ala ko fiyo en rewmo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala ودنو ويه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله سبحانه وتعالى ويه وند كانكو وتجرى لجنة جدن دي دندان المجي وتجرى ليمب بمب دندان المأمي سواناكو في بريوم كانكو الله سبحانه وتعالى بريوم مهولنو جوغي تقول يمرادي دي كانكو الله تبارك وتعالى ويمرنين جوغي تقول يمرادي دي نلانو صلى الله عليه وسلم بيمرنين اهوتي تقول كدي دندان الحدوجة تكنكو الله تبارك وتعالى وحديدن كذلك وطيتقول دندان الحدوج كنلانو عليه الصلاة والسلام بهديكم انن ادو مفتكو نوو نراني اما مفتالي دي تواتكو يوتو ديدن كم بكاليكو وانا ننكو جوغي تقول يمرادي الله جل وعلا دينك يمرادي نلادم والله نلي مأمئون كذلك وطيتو حدوج مكو دنكنكو الله وقتو كدي حدوجي أن نلادم الله جل وعلا نلي إمعبه أرأي؟ قال دونون دوال قال الله تبارك وتعالى وتقريم في مولو قال دو ونالي ورسوما ينون توني كون قال واتي إمولو ونالي ورسوما ينون تنين أم مؤيتا ونالي ورسوما ينون تنين أم فيواتا ونالي ورسوما ينون تنين أنكي ويانكي نتو بل كانكو أودو نتو koyo o duumo e galdo dewal fodde kanko neddo on himo e dan do gurdan hakille makko den no selli e makko ko wadi te ndarti mo ya e do jiya be Allah tabaarak wa ta'ala mo jube woni gila be do nelabe makko be do annabaabe makko be do kambe ko be faamu no be wonde Allah tabaarak wa ta'ala galdo dewal gal o tagiribe ko yobe duumo e maggal ha nyande be yalti en dando gurdan aduna en detti annabi ibrahima alayhi salatu wassalam be do be tawata ko kambe woni imamun nas min ba'dihi bi ma'na almami yimbe bembe dendangal mabbe artube bawo mabbe be be do annabi ibrahima alayhi salatu wassalam be tawata ko kambe woni ko innate khalilur rahman njaatigi jo Allah tabaaraka wa ta'ala mo Allah detti njaatigi ko wana non kambe annabi ibrahima alayhi salam be tawata ko kambe kadi woni ko wiyete imamul muwahhidin be do annabi ibrahima alayhi salatu wassalam no jeha ko jomi meden tabaaraka wa ta'ala mantiribe kambe annabi ibrahima hibe duumino e rewgol mo kanko Allah jalla wa ala kambe be rewataano mo e hitande gobe acca duubi go berewatano mo e lewru gobe acca lebbi go berewatano mo kanko Allah jalla wa ala e yontere gobe acca jontego wana non be subatano ko nyallal gobe rewa mo e galdon biya nyaldi luttudi tawabe yedday mo kanko Allah Allah Ibrahim alayhi salam be do latino hari ko be duumi be rewgol mo e doftagol mo kanko Allah ruwa Allah tabaaraka wa ta'ala wi inna Ibrahim kana umma قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وشاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين الله تبارك وتعالى أوي وأن النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيرو ديب لاتينوك كم بكو بألمامي بكو بنينتين تيبه kambe annabi ibrahima alayhi salatu wassalam be latike ko be yeso be wonande kala arto baawo mabbe ko dum jom meden tabaaraka wa ta'ala wi be inni ja'iluka lin-nasi imama o wi ko ayyo ibrahima mi watte almami wonande yimbe araybe baawo mabbe allah tabaaraka wa ta'ala tabintini fodore makko de ngo hunninde ko wadi kanko andiraka lundagol fodore allah subhanahu wa ta'ala o yamiri nelado on tigi sallallahu alayhi wa sallama kambe hore mabbe yobe jokku annabi ibrahim o wi thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa me wahyine ma am muhammad alayhi salatu wassalam wanda ya adaro wakiloda jokka lawal annabi ibrahima alayhi salatu wassalam wol ko wanano enen mofte nelado alayhi salatu wassalam الله جل وعلا كدو يمرين ويقول صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ay enen de do mofteng ko yo en jokku lawal annabi ibrahima gol alayhi salatu wassalam ko wana no wonande yimbe kala yimbe artube bawa annabi ibrahim wadati jomi me wi wa may yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin allah wi wonde onyo tako sela salo jokkude anya lawal annabi ibrahima gol siwana on neddo daytindo hore mudum on neddo majjindo hore mudum on neddo hawkudo hore mum Allahu jalla wa ala wi wonde menen dey men subike annabi ibrahima alayhi salatu wassalamu kangur na ngaduna do me wadi mo jaatigi ame me wadi mo almami je wonande kala artudo baa makko me wadi mo baben annababe be tawata ko heewube Allahu jalla wa ala wi kala khara le kadi o jeewete e jiyaabe amen subaabe mojjuben be me wernoita ben ka aljanna alfirdaus annabi ibrahim Allahu jalla wa ala o wi wonde qanitan lillahi ay be latino kambe annabi ibrahim hari ko be duuminobe e doftagol mo kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala ko wadi o do qunut ko almudawamatu ala ta'ah maana mudun ko duumagol e doftagol Allahu jalla wa ala ko wadi si tawi Allahu tabaaraka wa ta'ala holli e wonde annabi ibrahima be timmino kala ko be yamiraka gollugol be timmini kala ko be hadaka accugol jomi me wi wa idhibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna bi kalimat imam ibn kathir kanyum sheikh abd alrahman nasir as-sa'di bi maki ay bi awamir wa nawahi بمعنى الله تبارك وتعالى يمر بكم بأنبي إبراهيم كو واتي وهدي بكدي كنكو الله جل وعلا إبيجي قو بمعنى إنه يمر بيو بأتشو الله ويفا أتمهن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بتمني فوق بأتشالي هاي قوتو ودوالي سيويب وإبراهيم الذي وفى بيدو أنبي إبراهيم بيامر أن جوكو قول الله والمورنقل الله جل وعلا مانغيناني اي وون بيدو بلاتينو كي كامبي هيبي دومينو اي دوفتاغولمو وانا ليورو غوبي ريواينومو بي اتشالي بيغو وانا ساعاجي غوبي فيواينو ساعاجي غوبي بويلو وانا وقتوجي غوبي وناينو موجوبي وقتوجي غوبي وانا بومبي وانا نون النبي عيسى عليه السلام الله جل وعلا هولي ام بن كادي كو نومبي واونو كامبي كادي بي دومينو اي ديمي ماكو دين كانكو الله تبارك وتعالى يمامنه مريم عليه السلام نبي ارضنا يا نبي عيسى عليه الصلاه والسلام بتوي بيدو بني اسرائيل ينكوب ان الله تبارك وتعالى ويرن فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا الله جل وعلا وبنغني اند يمامه مريم عليه السلام بيودنو يودو بوب مبه النبي عيسى عليه الصلاه والسلام كبروره بارها بهوتي بتوي بيدو بني اسرائيل ينكوبه be feli odo sonnaajo laabudo be feli odo sonnaajo mo tawata ko yeddudo be tuumi mo kanko odo sonnaajo be tukkibo be dari be wi ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya ko ayyo maryama ko pelleta adido huunde nde tawata ko kaanunde huunde nde tawata ko nyiddunde mawnunde nyiddugol ko wadi non be yirima bobo men andirama modi ma kana abuki mar'a sawin andei babe ma latanoki ko gorko bondo onno babe ma o ma ketenodo imran o latanoki ko gorko bondo onno ko gorko mojjo andano wama kanat ummuki baghiya biromada kadi odo sonnajo labudo woni ma ketedo hannatu bintu faqut o kadi latanoki ko sonnajo wadainodo jeno sakko men inna ko e goto e bedo woni ko borda dum addi do ko mauni wala yuma mene maryam alayhi salam allah jalla wa ala no yamirno me e dengal jibril alayhi salam wonema kalamanimmo be hawri e mudum fa imma tarayinna min al bashari ahadan فقولي إني نظرت للرحمن صوما لن أكلم اليوم إنسيا كم يوم مر مريم بابير لندتي كوكو لندتي بدو فيليب هور نوندو فأشارت إليه بسفي النبي عيسى عليه السلام كرمكو بتفسير غوماكي هاريون سانغا النبي عيسى نموينو دي كم النبي عيسى بتوتي اندو بيرو مأبنو ببانتي سفردو مأبنو بنيوبي دي كل مأبنو لطدي بماكي إني عبد الله منكم جيانو الله تبارك وتعالى بني فهذه أول كلمة تكلم بها المسيح ابن مريم أي أثبت أنه عبد لله جل وعلا ليس هو الله وليس ابنا لله وليس شريكا لله جل وعلا النبي عيسى عليه السلام كونغول نقول بأتي ما كدنغول كهور ليدي دو إذن نقول نعدنا كتبين تنغول واندكم بكو بجيه بالله يعبد هو ولا يعبد كم بروي وني الله تبارك وتعالى مبروتهم بروتاك ببنجين كم بالنبي عيسى وني ونا ببئدو الله ونا كم بوني الله ونا كم بوني كفي دئدو مكو كنكو الله جل وعلا كم ببلاتاك ينفو بماكي وني منكم جيادو الله آتاني الكتاب وكيلا دفتر ويتين الانجيل كنكو الله تبارك وتعالى وَوَدِمِّ أَنَّبَاجُ وَجَعَلَنِي نَبِيَّ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا وَوَدِمِّ كَدِي وَدَعَدُ بَرْكِي مُورُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّ كَمْكُوَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَمِرِمِّ يَمِدَرُ مِجُولَنَا وَكَمْكُوَ اللَّهُ مِئِتَّكَ لِزَكَّ جَوْلَي أَنَّنْ فَدَّمِي دُومِي أَنَنْ نُغُرْنَا النبي عيسى بجانتي دي رو دي ودي معنى مودو ونا هلو قل ونما كو دي دو توني كو الله تبارك وتعالى يمير نوبي وبيودو انفو من هدين فلتنو كو بجانتني دي رو كو سبو تاو دي دي رو نجيها اي دي ودي تاواتا كو قرد اي مونو دي دن كو هلو قل وند كان بهي بي يميرا كو ويت اي دوالكم فد دي بي دومي اي دان دون قرنن ونا ريو قل الله اي لورو اتشا لب بلوكتو دي دين ونا فيه قل اي لورو nanda e sahaba ben don nanda e nelano alayhi salatu wassalam tawasi tawi ndun don lewru feji ko nandugol e fir'auna e nandugol e abu jahli e wonugol jangana kujo iblis alayhi la'ana kambe wanani wonirno alhaliji mabbe wana non nelano alayhi salatu wassalam kambe hore mabbe allahu jalla wa ala ko duy yamiri be allahu wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin o wi rew joomi maada ha mayde den arama wakilo daroda dabita ko Allahu tabaaraka wa ta'ala yamir maako wada ko hadu maako woditoda duumoda e dum no haanyande wonki maada kinki yalti e der duudo bandu maada ko ni woni ko haanir dela don be yamir amadum enen kadi hiden naati e den do yamirore ko wadi ko enen e mabbe fo woni ko kafidun no joomi enen tabaaraka wa ta'ala kolun don woni ko o yamiri nelado alayhi salatu wassalam kodun woni ko o yamiri en enen kani kodun addi ha tawi kambe nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kambe be jabuno dum yamirore ko allah yamiro yamirno be kon wonde yo be duumo e rewgol mo ha nyande wonki mabbe ki yalti ka bandu mabbe kambe be wakkilino be jabi dum do be tinni e mudum ko wani yuma mere aisha radhiyallahu anha أولو صناجم الله تبارك وتعالى لأبني والله سبحانه وتعالى هنتني في مونو صناجم توتك وقيدو نلانو صلى الله عليه وآله وسلم صناجم نلانو عليه الصلاة والسلام فئيني كان رسول مونو صناجم توت نلانو عليه الصلاة والسلام فئيني نو تبي كم نلانو عليه الصلاة والسلام هبه جو إيكا بسلمكو كانكو أولو صناجم sonnaajo mo tawata nelaado alayhi salatu wassalam nduudo bandu mabbe laabundu bandu mabbe hebbinaandu barki nduudo bandu mabbe ndu tawata ko bandu ndu Allahu teddini tawi ko bandu belnaandu ka der suudu makko kanko odo sonnaajo bedo yuma mene Aisha be jiano e burnobe andude nelaado alayhi salatu wassalam kambe be landano ko honno dewe nelaado alayhi salatu wassalam la torno goto e tabi'inaabe no maketeno alqama o arno o tawiɓe kamɓe yumma mene Aishata radiyallahu anha wono hadis on ardi noon ka sahihayni o landiɓe kamɓe yumma Aishata radiyallahu anha o wi hal kana annabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yahtassu min al ayyami shay'a faqalat la innama walla amaluhu ay kana amaluhu di'ama oɗo alqama o maaki wonde ñande gore mi landino yumma mene Aishata radiyallahu anha mi landiɓe ene nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe hiɓe hertinayno e ñalɗi ɗin ñalɗigoɗi ɓe rewayno Allahu ɓe acca ñalɗigoo no arayno e ñalɗigoɗi ɓe feewi taa ɓe jangay Qur'an tawa kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe juulay tawa kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe jantotoyinde Allah ta kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe wakkili moƴƴa ara e ñalɗigoo tawa kamɓe nelaɗon hiɓe aami ara e ñalɗigoo ta kamɓe nelaɗon e ɗinɗo waktuuji kamɓe nelaɗon ɓe softa ɗum no wooduno kamɓe e ngurdam maɓɓe yuma meɗe Aisha ɓe maaki la kana amaluhu di aama ɓe maaki o oway nelaɗon alayhi salatu wassalamu kamɓe golle maɓɓe ɗe laatinoke ko duumiiɗe ko golle duumiiɗe ɓe marno kamɓe ɓe rewayno Allahu tabaraka wa ta'ala e nder duuɓi ɗin fof ɓe rewaynomo e nder lebbi ɗin fof ɓe rewaynomo e nder ñalɗi ɗin ɗi dendaangal majji kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ko niɓe wawno onon kamɓe yuma mene Aishata radiyallahu anha ɓe maakiri hadise goo kadi selluɗo wonɗo ka sahihu muslim ɓe maaki kana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam iza amila amalan asbatahu kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe laatino siɓe golli gollal moƴƴal kamɓe ɓe duuminayno ngal ɗon gollal ɓe tabintinangal bimana siɓe jangi qur'ana e nder suumaye haray lebbi luttuɗi ɗin kadi ɓe ombata ndeɗo qur'anare ɓe fonta nde ɓe janga kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe jantike inde Allahu e suumaye si tawi suumaye feƴƴi kadi lebbi luttuɗi ɗin ɓe duumoto e jantagol inde Allah siɓe mike jemma ɓe juuli e nder lewru suumaye ɗum ara lebbi luttuɗi ɗin jemmaje ɗen kadi na ɗaane teeɗe jemma on fof on tigi no waalino ɗaani bal e nder ɗen jemmaje ɗon kadi ɓe heɓay e nder majje ko ɓe dari ɓe rewi Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe hoori lewru suumaye ɗum haa ndu timmi awa haray duuɓi luttuɗi ɗin kadi wona balɗe ñaameteeɗe tun ɗum woodi ñalɗi goo kadi ɗi tawata ɓe suɓay e nder ɗinɗon bimana ɗinɗon lebbi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe horanamo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala kamɓe ko ni wonirno golle maɓɓe ɗe kana iha amila amalan asbatahu ko waɗi noon gollugol gollal haagesa tabintina ngal ɗon gollal ko ngal gollal ɗon ɓura yiɗede ka Allahu tabaraka wa ta'ala haysingal fanɗi gollal ngal haysi tawi no fanɗi si tawi hingal duumina ngal ɗon no yiɗa ka Allahu tabaraka wa ta'ala ɓuri gollal ngal tawata ngal ɗuuɗi tawa si ngal waɗama nde wootere ko tuma kadi hitaani nden timmi wosi kañum gollal ngal waɗe ɗaare moƴƴa nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe landama ɗum hadise onno ka sahihayni hadise yumma mene Aishata radiyallahu anha ɓe maaki su'ila annabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayu l amali ahabbu ila llah faqala adwamuha wa in qalla ɓe maaki wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe landano ñande goo ene golleeji golleteeɗi ɗin fof ko honɗi e golleeji ɗin Allahu tabaraka wa ta'ala ɓuri yidde ko honɗi e golleeji ɗin ɓura yiɗeede ka makko kanko Allah yumma mene Aishata radiyallahu anha ɓe maaki nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe jaabi ɓe maaki adwamuha wa in qalla ko ɗin golleeji ɗi tawata ko duumiiɗi ɗin haysi tawiiɗi fanɗi mana mum haysi tawi hawri an neɗɗanke on ñande wo e ñande a heɓay aayeje ɗiɗi qur'ana janngaane ɗum ɗon no wela Allahu tabaraka wa ta'ala edi si tawi lewru suumaye ndun ari tawa ɗon ñande wo ñande iɗa fonta qur'ana jannga kono si ndu feƴƴi tawa qur'anare nden kadi ko ombeteende ka maɗa nde udditoyama wo si tawi suumaye goo arti e golleeji ɓuraaɗi yiɗeede ɗin ka joomi meɗen jalla wa ala koɗin golleeji ɗi neɗɗo on duumoto e hoore muɗum hay si tawi hawri ɗin golleeji no fanɗi ko ɗum kadi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓurno yidde no ardi noon e hadise hay yumma meɗe Aishata radiyallahu anha wonɗo ka sahihayni goto e tabi'inaɓe no makete ɗo Masruk, ɓe arnoɓe tawi mamene Aishata radiallahu anha, ɓe landiɓe ɓe maaki wonde ayyul amali kana ahabba ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, ene golle ɗen fow ko honɗe nelano alayhi salatu wassalamu ɓurno yiɗude. Yuma Aishata ɓe maaki wonde ko adda'im, ko ɗen golle ɗe tawata ko duumiɗe ɗin. Tawa neɗɗanke on o jogoto ɗen ɗon golle hattirde jogitagol, tawa himo wondi e majje pooma, wona o neɗɗo mo tata ko moƴƴuɗo e waktugo tawa waktugo ko o bonɗo, wona o neɗɗo fewuɗo e waktugo tawa waktugo ko o neɗɗo ɓoyliɗo, wona o neɗɗo mo tawata ko o softuɗo e waktugo tawa waktugo aray ko o neɗɗo amuɗo ko o neɗɗo jaasuɗo. Ko ɗen golle ɗe tawata ko duumine, ko ɗen nelano alayhi salatu wassalamu ɓe yiɗuno, ko ɗen ɓe ɓurno yiɗude. Ko wona noon kamɓe nelano alayhi salatu wassalam ɓe giñayno ɓe yimɓe ɓe tawata ko moƴƴaynoɓe e waktugo tawa hiɓe softi e waktuji go, waktuji go ara tawa hiɓe loyi. Bal kamɓe nelano alayhi salatu wassalam ɓe rentinayno hay yimɓe ɓe nandugole ɓen. Ndaren oɗo sahabajo tedduɗo Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, ndari hadise maɓɓe wonɗo ka sahihayni, ɓe maki ñande go nelano alayhi salatu wassalamu noddunoɓe ɓe maki, ya Abdallah la takun misla fulanin kana yaqumu al-layla fataraka qiyama al-layli. Ɓe maki ñande go nelano alayhi salatu wassalamu noddunola ɓe maki ko ayyo Abdullahi, haray dey mi haɗima wata wawwa kaari an e kaari wata on wawgo wata on wonu yimɓe ɓe tawata ko nanduɓe tawa wawwa makko. Tawi ko honɗum on waɗayno ɓe laaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki kana yaqumu al-layla, on hari immoto jemma o juula, hari si jemma on naatimo softi o waalotano ko haa jemma on o gayna tawa o juulanaali joomi makko tabaraka wa ta'ala, o feƴƴinirta jemma makko on ɓannitugol ngawlu tun, o feƴƴinirta jemma makko on pooɗitugol suddaare tun, o feƴƴinirta jemma makko on hirugol tun. Ɓe maaki oɗo o laatinoke hari o immoto o juula jemma kono jooni o acci. Ɓe laano alayhi salatu wassalam ɓe maaki wata wawwa o, an e oɗo wata on nandu. Ay ɗum ɗo ko wasiye wasiyanoɗo oɗo sahabajo tedduɗo, kono bilan chakkin ɗum no hewti hen enen kadi. Wata wonu neɗɗore wawo Allahu e suumaye tun, suumaye ara tawa hiɗa softi, ɗa wakkili, a yarata beere, a fimata sigareti, a watta zina, a heɗota ko musique, a tokkata mes, a watta boɗi, a wujota ko prodi, a watta pantalowoy feere e ko nandi e sifaɗiɗo piiji fof e nder suumaye on ɗa tertiɗi. Waktuji ɗin heway tun wakkiloɗa juula. Suumaye on fof goɗɗo yiyata sukunduma e yaasi, suumaye on fof hiɗa watti tiggaje ɗe tawata ko yottiɗe, goɗɗo yiyata forme maɗa on ka yaasi, suumaye on fof hiɗa janga Qur'an, ɗa janto inde Allah, ɗa juula ɗeɗo julɗe ñalorma, ɗa immo jemma kadalika juula. Idan ɓe maaki wonne an e hoore maɗa koya wakkilo duumoɗa e ɗum ɗon si suumaye on feƴƴi, wakkiloɗa duumina ɗum ɗon si suumaye feƴƴi. Suumaye ko ardi no jeeya e ko woni ko haaya e ikba, ko Allahu tabaraka wa ta'ala farliri hoore men horugol nduɗo lewru suumaye fi waylugol alhaali meɗen on ko fiyo suumaye ne'u en. Si tawi en woni no hiɗen aami nduɗo lewru suumaye ari en heɓi softede molanande, tawa hande kadi si ɗum ɗon feƴƴi en duumoto e nden softede. Si tawi nduɗo lewru suumaye tawi en en woɗɗitike e piiji harmude ɗin, awa si suumaye feƴƴi kadi tawa hayin kadi en woɗɗitoto e ɗin ɗon piiji harmude, ko ɗum suumaye on ardi. Siɗen faala wonde waliyaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala ko en duumotoɓe e waɗugol faribbaji ko Allahu yamiri en kon, woɗɗitoɗen kadi haɗoje ko Allahu tabaraka wa ta'ala haɗi en kon, daroɗen hattirde daragol jogitoɗen naafiloji ɗi woni sunnaji nelaɗon alayhi salatu wassalam. Ko waɗi noon koko wiyete waliyankaku ɗum haɓɓaki e suudu wooturu, waliyankaku haɓɓaki e hoɗo, waliyankaku haɓɓaki e leñol, waliyankaku haɓɓaki e inde. Ɗum ko amrun muktasabun, ko huunde nde tawata ko faggitanteede. Innugol suudu kaariru fof ɓaaɓe heɓino waliyaajo, awa ɓeeɗo fof ko ɓe waliyaaɓe islamu jaɓaano. Sina ɗum suudu annabi Nuhu fof wonayno annabaaɓe, suudu annabi nuhu fof wonayno nelaaɓe. Waɗi annabi nuhu ko nelaaɗo Allahu, ko annabaajo Allah. On ɗon martaba makko on no feƴƴi hay waliyankam. Kono eɗen anndi sonnaajo makko on e geɗaljo makko on Kan'aan. Sonnaajo makko maaketeneeɗo on Waa'ila e geɗaljo makko maaketeneeɗo on Kan'aan. Ɓeeɗon wonno heeferaaɓe ɗiɗo yedduɓe Allahu jalla wa'ala. Ɓe lutti kadi e lette ɗen, ɓe maana waliyankaako e annabankaako e nelal ko annabi nuhu jogitino kon nafaali ɓeeɗo ɗiɗo. ɗum no holla en wonde ko wiyetee kon waliyankaaku ko huunde nde tawata ko faggitanteende. ɗum nodditoraa suudu. iɗan aray no haanani en hattirde haanugol yiye en faggito ko ko wiyetee ɗo waliyankaaku. jooni noon nelaaɗo alayhisalatu wassalam ɓemaaka ni en e oɗo hadise selluɗo wonɗo ko sahihul bukhari. hadise mo tawata ko ittaaɗo yaɓe horayra ɓe itti e nelaaɗo alayhisalatu wassalamu. nelaaɗo on itti ɗum e joomi maɓɓe wonde Allahu jalla wa ala o wii man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb. o wii wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adhani la u'idhannahu. Allahu tabaraka wa ta'ala o wii wonde ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. o wii wonde jiyaaɗo an on battortaalan hay e huunde nde tawata ko nde mi ɓuri yiɗde e di waɗugol makko ko mi farli kon e dow makko taw. o wakkilo ɗiɗo faridaaji ɗi mi farli e makko ɗi tata ko faridaaji watteeɗi o waɗa. ɗiɗo faridaaji ɗi mi farli e makko ɗi tata ko faridaaji acceteeɗi kadi o daro o acca ɗin ɗon. ko ɗum ɗo ɓurata welde Allahu tabaraka wa ta'ala. kanko Allahu jalla wa ala o hattaali non. o wii wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. o wii jiyaaɗo an on seerata wala yazalu. kara mo koɓɓen ɓe maaki hadihi lafda lafdatun tadullu ala al istimrariya bi maana wala yazalu abdi jiyaaɗo an on o seerata ay bi maana o watta e saahi o acca e saahi ko o duumotooɗo e muuɗum. o seerata yataqarrabu ilayya bin nawafili himo ɓattoranmi ɗiɗo naafiilooji hatta uhibbahu haa mi yiɗamo. holli jaka al istimrar ala nawafili ɗum no ko sababun min asbabi alwalaya ko wiyetee kon duumagol e hoore ɗiɗo naafiilooji. ɗum ko jiya ɗum e sabaabe wonanayɗe neɗɗanke on haa kanko neɗɗo on Allahu jalla wa ala okka mo waliyankaako. jooni noon enen lewru sumaye ndu fof jama on no feewi. kono si aroyi ñannde julde ndaara sukaaɓe ɓen tawa darinooɓe ka saffa yeeso ka juulirde ka qiyamul layli tawa ko ɓen kadi wonata ka saffa yeeso ka ametee ɗon. darinooɓe ka saffa yeeso ɓe woni yimɓe ɓe anndanɗa hoore maaɗa ɓe meeɗa jooɗaade e ndeer naafiilooji ɗin fof hiɓe softin tawa ñannde julde kadi ko ɓen amata gila e 20 haa e 5 taa ɓe fowtaaki. ɗum ɗo ko alhaali mo tata ko bonɗo. sonnaaɓe ɓe tawata no suddino no ɗettuno tiggaaje tiggi tiggaaje yottiiɗe yiyaaɓe ñannde julde taa nden ñannden ko kamɓe ɓuri ɓooraade e yaasi on. sonnaaɓe ɓe tawata ko woɗɗitinooɓe worɓe janamɓe ɓen dawa nden ñannden koye ɓe har ɓe notondira e ɓeeɗo worɓe janamɓe balɓe wadda e maɓɓe zina. ɗum ɗo ko alhaali kaanuɗo ko alhaali bonɗo. joomi mi wii wonde wala takunu kallati naqadat ghazlaha min baadi quwwatin ankaatha. Allahu jalla wa ala o wii wota on nanndu e on sonnaano mo tawata ko mottoowo motte makko ɗen haa laɓe haa ɗuuɗa haa fota o daro o firta ɗum ɗon kadi hattirde firtugol. sonnaajo mo haqqille muuɗum lownoo haqqille muuɗum dirti wonnoo madina on sonnaajo no waawnoo mottude o mottayno haa laɓe haa ɗuuɗa kono si o gaynii jama on haawike o firtira ɗum kadi gootum gootu. allahu azza wa jalla o wii wata e wawwa on wata e mahu golleeji moƴƴi golleeji labaaɗi e ndeer lewru suumayee ndun suumayee feƴƴa kadi lañcen ɗin ɗo yirbinen ɗiɗi fof majji. haray watte yili annden allahu azza wa jalla mo reweten on oɗo ko duumiiɗo e ngurɗan iɗan rewen mo kanko allahu subhanahu wa ta'ala fodde wonkiiji meeɗen ɗin no e ɓalli meeɗen nden fodde ma ɓi maana haqqille meeɗen nden no selli battoden de do dude jangen battoden de do dude jangen battoden de do dude jangen dina men kan ko dina ka jabata majjere abadan ko dina ka jabata majjere ko wadi non ko dina gandal na faygal kanyum ay golle moje Allah tabaaraka wa ta'ala mojjuri men dum o sendindiri en dum don el yahude nasara nasara kambe be dari be woni yimbe be tawata ko yidube gollugol dewe kono taybe radi no annabaajo mabbe on nelaado mabbe on be lutti e majjere be andano kanko Allahu jalla wa ala o rewirte be hebi tana be jogiti amalun bila ilmi yahudu kanyum be dari be jangi ha mojji be hebi gande yaajude de Allahu okki ben kono be bewi be salanimo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala be dari ko be jangi kon fu be lundi dum non be sali hattirde salagol be hebi ilmun bila amalin enen non Allahu jalla wa ala jama'a lana al khislatayn kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o mobani ngabeden didin non ilmun nafi'un wa 'amalun salih walani gandal gal tawata ko nafaygal kanyum may golle de tawata ko golle moje anden dina men kan jabata majjere innugol mimmi jibinama ko mi juldo haray gasi min simi jangi tun ko wiyete kon julirdi din haray lanni on do juldo hana wawdeni ko wadi majjere ko tana odun goto e karbo ko be maaki wonnema ko wiyete ko majjere ko dum buri wonde ganyo wonande neddo on o maaki wonde aljahlu يفعل بعدوه ما يعني الجهل يفعل بالجاهل ما لا يفعل العدو بعدوه وي مجره وداي نيدو مجودو كو تاواتا غاني واتا نيدو موتاتا كو مو انيو اراي وكيلو دين جانغين كادو دينا كو غاندانغال وني كو انته ندايغو مجره نين كو نيبول غاندانغال كو ندايغو مجره كو نيبول الحافظ الحكمي ودوم بما كان ين كامي مي يماب بما كي العلم نور مبين يستضيء به اهل السعادات والجحال في الظلام بما كي وند غاندانغال كو ندايغو بانغونغو كو انورا جالبودو متاتا ييمبه مالته بن كو دوم بي يونورتو كادونا دو بي يا دو كو دو ريوته دا ريواتاكي اما ييمبه ماجوبه بن بي الا ندايغو بن دون كامبه كو اني بيدم بي وني يادي هاراي فوتي كو وربه ميدن هيوتي سوديبه ميدن wakkilo den jangen ka dina no Allahu tabaaraku wa ta'ala farliri non e hore men juulugol o farliri non e hore men horugol ko wana non o farliri e hore men kadi jangugol ka do dina jangugol islam ko hunde faridda ko hunde ne tawata ne danke on no farlaado ko imma wana faridda to ido sifa jangugol ko wiyete ko usulu din andugol ne danke on ko hani fibude ko andugol ne danke on kadi ko wiyete ko ilmu tahara ko honno o labbintinorto e andugol makko kanko ne danke on ko wiyete ko ilmu al-ibada gandal ko honno o rewirta Allahu tabaaraku wa ta'ala ko nandi sifarido no farli goto kala e meden innataake ba beeda jangi dun non beeda kambe be yondino ay ben amma gande gono ton sifa ilmu da'wa sifa ko yondiri e fiyake ilmu al-ifta sifa ko yondiri e hifdhul qur'an ido e ko nandi e majji no wi e wonde dun non ko ilmun kifaiyun bi maana no yononire kono ala kul hal ko ko luttitida e de gande de jantiden ka arande lawol de do ko de fariba e hore mede yen jangu fi en jangali dun ka aduna do yawmal qiyama Allahu azza wa jalla landi toyto en fi dun jonno ala ko hulbinani ma ajuldo Allahu tabaaraku wa ta'ala tippini wa qur'ana e ma joni de do qur'ana re wonna e mayre dubi nogay nogay e joy chappande tati e joy ha wobbe naba dubi chappande jeego tawande do awataande fontude janga tawande do sinde janga ma yeso ma anda ko de firi nde non ko ha e mande arno wana kadi tagado addinde e ma bal ko tagudo on tabaaraku wa ta'ala woni ko addinde e ma ansi adaro ike yeso do bale pelleta ala ka yaha sina yeso makko yawmal qiyama si odo landike ma finde ko hondu wi oyta nyande de do aroyta de tefano ya yimbe mayre on nde arande tawa e gono dari ka dargal nde wiya ko ayyo joomi odo ne danke mimma na'tuhu an-nawma fil layli odo mi haduno mo danagol jemma hari o moto jemma o jangammi joni fa shafi'ni fihi tefinan e makko mi jeji ma joomi wata lettu odo Allah tabaaraku wa ta'ala jabana qur'an o danda ben don lettede wona ba be aljanna ba non an hita tajino nde a jangata nde tasali no de angari da mari gebal jomi me wino wonne man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasita wa kadhalika alyawma tunsa Allah tabaaraka wa ta'ala wi kala on neddo durnido e dedo qur'anare amen Imam Ibn Kathir Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah be maaki wonde ko wiyete kon duragol qur'ana no marino neji heewdi no jiya e duragol qur'ana ko buri mawnude kon taw fennu golnde salo gomdinde ko iwrunde ka Allah tabaaraka wa ta'ala no jiya e duragol dedo qur'anare a jawde few ko iwrunde ka makko kanko Allah kono a jangata nde few a yataaka nde jangete no jiya e duragol dedo qur'anare a jangude nde ha gayna few salo da gollitirgol ko nde wi'i ko no jiya e duragol dedo qur'anare wongol maada neddo mo tawata haajuma ala e nde jomi me wi kala neddo wawdo ni e hedde dedo qur'anare o wi menen kadi me wurna mo gurnan dan tawata ko gurnan sattudan maisha fam banka karmo ko be gomaaki wonde dun kaka gurnan aduna do tigi kanko neddo o wura e gurnan dan tawata ko bittudan o be maaki wonde o woka ka kaburu makko si o surra malon Allahu jalla wa ala yamira malaika ben be do bija kaburu makko hattirde bijugol be nibbintina kaburu makko hattirde nibbintingol be fawo mo kadi lette de tawata ko lette mawnude si o immo ke yawmal qiyama o immo tawa o ala gite yirude kanko ko fejjata kon ka dargal fow tawete kanko ne dankon wala yirude dum gite makko de nodi karmo ko be go yarube wonde wa nahshuruhu a'ma bi maana min immintino yemo ko o bundo bi maana o heboyta hujja hay e goto mo o hujjinorta ha o dande wobbe go yari wonde o ko maana ardo on tigi ka zahir ko on dettete gite makko de humindi noyta yawmal qiyama si o aroyi o immintinama o wiya ko ayye joomi ko fi honnu immintinan da lan hande ko mi bundo kaaduna hari mi yi'ay mi senninira e piiji Allahu jalla wa ala wiyamo wonde kadhalika tatka ayatuna fanasitaha ay fataraktaha wa kadhalika alyawma tunsa ay kadhalika alyawma tutrak bima'ana ko ni aya jamen den arduno ma kaaduna sali daade accudaade non de yimbe men no yaha kadudal angida yaha kangesa de yimbe men no yaha kadudal angida jokki laybugol de yimbe no yaha kadudal ida jokki wonchitugol de yimbe no yaha kadudal ida yutiri bawo dammima de yimbe no yaha kadudal hida daani tirtida ndedo qur'anare wa hande ko niyan kadi tertorteda kalette ara dundo ko hune mawne ne hanude wattude lemu wakkilo den jangen kaado diina meden wata e wono yimbe be tawata yawmal qiyama ko immintino tobe ko be bumbe sabu ko be duri qur'ana kon naado tebe ka yite be lette lette mawnude do yo be yaltino yede ara wakkilo den hattirde wakkilagol duumo den e rewgol joomi meden ande wonde ko addi en kaaduna do ko fi dewal ko wiyete kon fowtagol e welnugol lewnina dum do habbo den haqiqa mudun on kala khara amma kaaduna do dette yeru ko tawata bonnata diina meden kan hada wabillahi tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على بيت جار من الله سبحانه وتعالى ونمنا ندوين ينتم بندر إليه نكورة تويتم من إرار ينسيوانا تفتغو المكان الله سبحانه وتعالى ينترون ويوتم من إرنيك ينفور مدنك الجنة ترى الله عز وجل يجب من تبع وقت لن يلو رسوم ينو واسكا ينبت لمك أو سدون ينترى الله عز وجل يو مسئل من بين قبل مكو دي انجد قبل انجد ما بين الجنة إنك لي واسكا ينانو قول يوت المنفع من بك واسكا ينقل تلقون أرأي بيوتي انتك تكي في تقتل هيتولت الهالي موضو جبلا من الله عز وجل هالي سيطر رباه لورو سومينو سنعندي هانكي نيين جاقو لورو سومينو e waynandiri e mayru e balɗe ɗo. Ara jiyaɗo on kadi ko ni gurdam makko ɗawune yaarude, imo jibine jamɗa wono e haa tawa o feƴƴini. Haray ɓe yewti en e on ɗon bange ko yonata. Haray ɗen anndi alhaaliji jama on ka nder suumaye, haray ko alhaali softeende e wakkilaare. Sen ndaari juulirdaaji ɗin en tawa yiɗi heewiti moƴƴa, sikkay ko woɓɓe goo silmi naati kal islam ari tawti heddiɓen ka juulirde. Sen ndaari alhaaliji ngurnanji men ɗin fo en taway ka suumaye no wayli moƴƴa, alhaali yurmodirgol e alhaali janngugol oɗo Qur'an e alhaali selugol fenaande, alhaali hittingol e denndanaangal dewe ɗen, alhaali okkitirgol e ko nanndi e ɗiɗo. Haray suumaye on noon ko zaman ka tawata wonkiitin hino ekkitoo, hino woowini e muɗum ngal ɗo dewal. Tinno haɗo suumaye on tawa jiyaaɓe yettini e nder suumaye on hettiti alhaali makko mo haani wonde e mum on. Haray kadi si suumaye feƴƴi, haray mo haani duumaade kadi e on ɗon alhaali. Ɓe jantanike en batteeji heewɗi e gaaɗi e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ma e gaaɗi e sahaabaaɓe ɓen no ɓe fewndornoo kamɓe. Ɗen anndi Allah azza wa jal o humpiti en ka Qur'an o henni wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, rew Allah azza wa jal haa mayde nden nde tawe. Dewal ngal ngal mara keerol siwanaa mayde nden. Ko tuma jiyaaɗo maayo wiyetee wonde o hannde kadi golle makko nden ko ɗow woni ko ɗe hatti o habbitoo joddi makko ni. Amma foddeyi mo wuri, harayi mo haani toppitaade rewgol Allah azza wa jal. Idan haray ɗee dewe ɗe wonno ɗe waɗde ka suumaye, immoraade e juulugol e hoorugol e ko nanndi e muɗum, ɗee ɗoo kadalik ɗe lebbi heddiɗi ɗen iɗe haani jokkitaade. Hinaa e suumaye on tuuni ko rewete Allah azza wa jal. Suumaye on o maayi kono Allah azza wa jalla ko hayyu la yamut, ko o wuurɗo mo tawata kanko o maayata. Haray noon Allahu on himo e ɗiya lebbi heddiɗi kadi, mo wuuri e lebbi heddiɗi ɗen, haani mo rewde kadalik e lebbi heddiɗi ɗi. Sen ndaari ɗo jooni ka juddaanu darii, haray yimɓe ɓe tawata ye yi'aynooɓe ka juulirde en hattotoɓe kadi haa suumayeego ala. Ɗum ɗo no jeya e maandeeji taweede, maandeeji ɗawegol e maandeeji tertegol. Kadalik yimɓe ɓe tawata heno wowlaynoo konnguɗi moƴƴe nder suumaye on, heɗitoo konnguɗi moƴƴe nder suumaye on, yi'en ɓen ɗon tigi ka ɓaawa suumaye tawa hinaa a sikkay ko yimɓe goo noon hinaa ɓe ɓe hono ɗen e tumbondirde e lewru suumaye ni. Haray suumaye on ko lewru ekkitorɗu, ko lewru softinirdu wonkiikin e dewe ɗen. Haray hinaa lewru ka tawata dewe ɗen no fuɗɗoo e muuɗum hatta e muuɗum. Tan haray no jeyaa e ko jiyaaɗon wallinorta e duumagol e dewe ɗen ɓaawo suumaye, toragol Allah azza wa jal. Jiyaaɗo on no haani duumagol e toragol Allah azza wa jal, yo Allahu tabintinmo. Tawde haray wonkiikin daa'iman hiki ooñi e yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala. Tawi noon jiyaaɗon duumike e toragol Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allahu tabintinmo e dewe ɗen nde wonno ɓerɗe ɗen ko e juuɗe Allah azza wa jalla woni himo yiilindira ɗen o muyel kanko Allah azza wa jal. Dan ɗen anndi salaf kambe hibe torotono Allah azza wa jal yo Allah tawon be suma yo isuma yo fejji kadhalik be toro Allah azza wa jal yo Allah jabam be ko be wadi kon e der suma yo idan ina gollo gongol tu woni shaf bal ko tawde on tigin jabana makati gollo gongol tu ina shaf ko jabane gongol haga non jiyaro no haani duuma de torgal Allah azza wa jal moja yo Allah jabammo tabintinamo e hore dewede kadhalik no jeya sabuji din kadi duuma gol e gol do jangugol jangugongol no jeya e ko walli to moja yo jiyado duumo e hore alhalimu o wonno e mudu ali sumayo dan hittine moƴƴa kadhalik e ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal shar'iyankewal ngal ɗo ngal tabintinayi en e hoore dewe ko wonnoɗen kon e muɗum e nder suumaye o e tabintinayi e lebbi heddiɗɗi dan haray Allah azza wa jal o humpiti en wondema dewal ngal ngal mara keerol siwana ɓe jiyaɗo mo feƴƴini joni noon ɗipiji ɗi wonne wadde ɗo foof immorade janggo qur'an no wonirone noon ka suumaye yo jiyaɗon eto ɓawa suumaye kadi no gasa hara ɓurɓe hewde men ɓen ɓe timmini qur'an on e nder suumaye o ɓe joofini janngugol rewtagol ɓay lew suumaye on ko lewru janngirdo qur'an hara yo eto kadi ɓawa suumaye o heɓa haysi ko e nder ñallal ngal o heɓa hisɓe janngaaɓe ma o heɓa hisɓe rewtaaɓe ma bete suratuwol ma bete aaya gooto awa e nder ñallal makko ngal ngal ko janngata e ɓaawo oɗo suumaye kadhalik ngollo juulugol naafiilooji immagol jemma juula ɓe nganndi haray ka suumaye boy hino softi yahugol ka naafe maha qiyamu layl kadhalik yo eto ɓaawa suumaye on kadi o heɓa ko wiyete kon wirde wirde mana o heɓa ko duumoto e muɗum ɓaawa suumaye o haysi ko darde ɗiɗi o heɓi taa ko ɗen noon o duumoto e muɗum o wakkilo o ñiiɓa e hoore ɗum ɗon haa suumaye on tawayamo kadi idan ɓe jantaniken ga yewtere wondema ne laam sallallah ih sallam no yewti e wondema ko ɓuri moƴƴude e golleeji ɗin fof ko duumaade ɗen e muɗum hay so tawi fanɗi ɓe humpiteen kadi alhaali annabaɓe ɓen no ɓe laatorno noon ka baŋngal duumagol e rewgol Allah azza wa jal e ka baŋngal toragol ɓe Allah yo Allah newnan ɓe duumagol e hoore rewgol Allah azza wa jal idan yo taw an kadi a heɓay ko juula e nder jemma ma on taw wonaari jemma on fof ko ɗaanorɗo haa weeta hara heɓaara hewnde ko juula suumaye on ko fii ɗum ɗon shar'inirana ko fii kulol Allah subhanahu wa taala jooni noon nden nder kulol ngol rewugol mo kanko Allah azza wa jal kadhalik yaa eto heɓa e nder lewru ɗum kadi ñallal ngal hooruɗaa haysi ko gootal ari ɗon jenti o radio men muntada salafi mono faala hendagol mojobere ɗiɗo hitoji yo hootu ka chen telegram muntada salafi yo Allahu on nafir en fa jazakumullahu khaira.